punktami Payback. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 14 czerwca, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy ostrzegają, że jeżeli rząd nie odpowie na ich petycje, będą dalej protestować. Wczoraj demonstrowali w Warszawie. Będziemy kontynuować naszą reformę wymiaru sprawiedliwości, zapowiada premier Morawiecki. Jest akt oskarżenia wobec 12 rosyjskich szpiegów. Mieli ingerować w wybory prezydenckie, twierdzi amerykańska prokuratura generalna. Rolnicy demonstrowali w Warszawie, domagali się wyższych nakładów na rolnictwo oraz rozwiązania ich problemów, m.in. niskich cen skupu owoców czy ograniczeń związanych z afrykańskim pomorem świń. Protestujący przeszli z Placu Konstytucji przed kancelarię premiera. Tam złożyli pismo do Mateusza Morawieckiego. Michał Kołodziejczak z Unii Warzywno-Ziemniaczanej powiedział, że jest to odezwa do premiera i ministra rolnictwa, po której oczekują konkretnych działań. Jeżeli pan premier wypowie się, że embargo nie jest problemem, to niech przyjedzie do nas, niech ma odwagę spojrzeć na to. Jeżeli mówią, że z ASF walczą, to niech przyjedzie do wiosek, gdzie są chlewnie puste i niech tam wytłumaczy. Jeżeli mówi, że cena malin to jest coś normalnego, to niech popiera tą lichwę, bo to jest lichwa, jeżeli cena zmienia się 30-20 razy od producenta. My nie chcemy, żeby producent zarabiał nie wiadomo ile, ale niech to będzie coś, co wystarczy na prowadzenie godnego życia. Protestujący rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli rząd nie odpowie na ich postulaty, po raz kolejny wyjdą na ulicę. Resort rolnictwa informuje, że trwają prace nad projektem specjalnych umów na skup owoców. Rząd będzie kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości, zapowiada w Olsztynie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że zmiany w sądownictwie należą do wyłącznych kompetencji każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tak jest to ujęte w traktatach. W związku z tym trzeba się trzymać traktatów. Państwa mają prawo w ślad za demokratycznym wyborem, który miał miejsce 3 lata temu, mają prawo do reformowania. A my mamy nie tylko prawo, my mamy obowiązek reformowania wymiaru sprawiedliwości. Premier spotkał się z mieszkańcami Olsztyna w ramach cyklu Prawa i Sprawiedliwości Polska jest jedna. Przed urzędem miasta pikietowali działacze warmińsko-mazurskiego KOD-u z transparentami, flagami i egzemplarzami konstytucji. To forma przywitania, pokazania, że jesteśmy i patrzymy władzy na ręce, powiedział jeden z organizatorów. 550 lat parlamentaryzmu w Polsce. Z tej okazji na dziedzińcu Zamku Królewskiego zebrało się wczoraj Zgromadzenie Narodowe. Byli posłowie i senatorowie, dyplomaci czy zagraniczni goście. Prezydent wygłosił orędzie. Prezydent Andrzej Duda nawiązał do historii polskiego parlamentaryzmu. Przypomniał pierwsze sejmiki, obrady Sejmu Wielkiego, ale także czasy II Rzeczypospolitej, zaznaczając, że ten sposób sprawowania władzy jest w polskim DNA. Kiedykolwiek Polska była wolna, Sejm zawsze stanowił jedną z głównych instytucji naszego państwa. Podobną rolę, zdaniem prezydenta, parlament będzie odgrywał także w przyszłości. Dla nikogo z nas współczesnych nie ulega wątpliwości, że nasze państwo jest i będzie republiką, a dwuizbowy parlament pozostanie organem władzy ustawodawczej. Andrzej Duda zaapelował do polityków o kulturę, tę parlamentarną i polityczną. Jednocześnie dodał, że politycy powinni zaakceptować wynik wyborów i pozwolić wybranym realizować swój program. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Część parlamentarzystów opozycji zbojkotowała Zgromadzenie Narodowe. Politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej spotkali się na wspólnym uroczystym posiedzeniu swoich klubów parlamentarnych. Stany Zjednoczone oskarżają 12 oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego o ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Prokuratura Generalna zarzuciła Rosjanom udział w kradzieży i rozpowszechnianiu maili Komitetu Wyborczego Partii Demokratycznej. Zatwierdzony przez ławę przysięgłych akt oskarżenia składa się z 11 zarzutów. Są wśród nich zmowa przeciwko Stanom Zjednoczonym, pranie brudnych pieniędzy i próba włamania do baz komisji wyborczych oraz innych amerykańskich instytucji. Zawartość aktu oskarżenia, który jest częścią rosyjskiego śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Malera, przedstawił na konferencji prasowej zastępca prokuratora generalnego Rod Rosenstein. Oskarżeni pracują w dwóch jednostkach głównego zarządu wywiadowczego, zwanego GRU. W akcie oskarżenia znajdują się nie tylko imiona, nazwiska i funkcje 12 Rosjan, Rosjan, ale również szczegółowe dane na temat ich działalności. Rosenstein zaznaczył, że nie postawiono zarzutów żadnym Amerykanom. Zapoznałem prezydenta Trumpa z tymi zarzutami. Prezydent jest w pełni poinformowany o naszych działaniach. Po ogłoszeniu zarzutów pod adresem 12 Rosjan, politycy Partii Demokratycznej wezwali prezydenta Donalda Trumpa, by odwołał planowane na poniedziałek spotkanie z Władimirem Putinem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Są takie dni, kiedy nie wiadomo, od czego zacząć nasz serwis. I tak jest właśnie dzisiaj, bo ten weekend wyjątkowo obfituje w bardzo ważne wydarzenia sportowe. Na początek jednak tenis. Byliśmy pewni, że dziś rano będziemy już myśleć tylko o finale Wimbledonu pań pomiędzy Angeliką Kerber i Seriną Williams, oczywiście zerkając na finał turnieju juniorek z udziałem Iggy Świątek. Jednak trudno było przewidzieć to, co wydarzyło się wczoraj w rywalizacji mężczyzn. Półfinałowy mecz pomiędzy Johnem Isnerem a Kevinem Andersonem trwał ponad 6 godzin. Ostatni decydujący set zakończył się wynikiem niecodziennym. Było 26-24 dla Andersona i to zawodnik z RPA zagra w niedzielnym finale. Tylko, że wciąż nie wiemy z kim. Novak Djokovic i Rafa Nadal rozpoczęli swoje spotkanie dopiero po zakończeniu pierwszego półfinału i tuż po 12 w nocy przy stanie 2-1 dla Serba spotkanie przerwano. Dokończenie dziś od 14. A zatem kibice tenisa mają dziś prawdziwe święto. Kibice futbolu także nie mogą narzekać. Dziś o 16 mecz Belgii z Anglią o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Więcej o tym spotkaniu w studiu mundialowym. I kiedy już poznamy brązowego medalistę i odczekamy krótką chwilę, wtedy możemy obejrzeć mecz o Super Puchar Polski pomiędzy Legią Warszawa a Arką Gdynia, mówi trener legionistów Dejan Klafuric. Arka jak na razie jest dla nas wielką niewiadomą. Ta drużyna przeszła wiele zmian. Odszedł trener i wielu piłkarzy. Ostatni raz graliśmy ze sobą w finale Pucharu Polski. Wtedy doskonale wiedzieliśmy, jak Arka zagra. Teraz po obozie przygotowawczym nie możemy powiedzieć dokładnie, jaki mecz nas czeka. Szukamy cały czas informacji i analizujemy przeciwnika, ale przede wszystkim skupiamy się na swojej grze. About Arka, but for sure tomorrow we for first look for ourselves. Nie zapominamy oczywiście o Tour de France. Wczoraj kolarze pokonali najdłuższy etap liczący aż 231 kilometrów. Wygrał Holender Dylan Groenewegen, a koszulkę lidera zachował Belg Greg Van Avermaet. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 21. Z kolei Michał Kwiatkowski w wypowiedzi dla Eurosportu przyznał, że można było odczuć trudy wielkiej pętli. Szczególnie jak się uderza w kibica przy 60 km na godzinę głową. Nie wiem, jak z tego wyszedłem, ale jestem chyba cały. Natomiast nie było łatwo, dużo nerwówki. Byliśmy bardzo czujni i wszyscy przyjechali z przodu bezpiecznie. I na koniec jeszcze nowinka transferowa. Szwajcar Sherdan Shaqiri, w Polsce znany przede wszystkim z gola przewrotką strzelonego Polsce w 1/8 Euro 2016, został zawodnikiem Liverpoolu. Wcześniej grał w Stoke, które spadło z Premier League. Sobota pochmurna, ale synoptycy zapowiadają też rozpogodzenia. W całym kraju przelotny deszcz, na wschodzie także burze. Termometry pokażą w Szczecinie i Olsztynie 21 stopni, w Warszawie 23, we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga! W tę sobotę w Lidlu zestaw dwóch dużych walizek, 50 zł taniej, jedynie 179 zł. A ponadto schab wieprzowy bez kości w plastrach, 6,99 za 700 gramów. Woda niegazowana Cisowianka, 1,5 litra, 1 zł za butelkę przy zakupie 12 butelek. Oraz kalafior aż 50% taniej, 1,99 zł za sztukę. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena zapraszają na koncert The Orchestra of the Americas. Muzycy z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wykonają utwory Pendereckiego, Chavesa, Villalobosa oraz koncert fortepianowy Brahmsa. Zapraszamy do pawilonu koncertowego Symfonii Warszawy przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Czwartek, 19 lipca, godzina 19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Po raz drugi ja już, ale może ktoś właśnie teraz do nas dołączył, no bo przecież w wakacje lepiej wstać o siódmej niż o szóstej, jeżeli w ogóle. Zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Informacje ciekawe na pewno jeszcze przed nami, a zaczynamy ją tak. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? Come on to me to singiel promujący najnowszą płytę Paula McCartneya, Egypt Station, 7 września premiera. No a jeśli jeszcze Państwo nie słyszeli, to ja powtórzę, bo ogłosiliśmy to jako pierwsi w czwartek. Paul McCartney wystąpi 3 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie. To koncert w ramach rozpoczynającej się we wrześniu w Kanadzie trasy Freshen Up, gdzie co? Ale nie wiem gdzie. A, tak, nie gdzie. Podam Państwu godzinę teraz. 14 minut po 7. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowa. Wielkie sny atakują twoje ulice. tańcowy ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło. Jeśli nie widzieli Państwo jeszcze teledysku, to polecam. No i przy tej okazji przypomnę, że dziś rusza Męskie Granie, pierwszy koncert w Poznaniu, a na relacje zapraszamy my w audycji Myśliwiecka 357. My, czyli w tym przypadku dokładnie Anna Gacek i Piotr Stelmach. Tu Trójka, 18 minut po siódmej, a teraz zaprasza Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Po znakomicie przyjętym Dygocie i Rdzy powraca Jakub Małecki, ale powraca specyficznie, bo ze swoim początkiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Joseph, zadziwiająca powieść, napisana chyba jeszcze raz, bo od premiery w roku 2011 książka uległa poważnym zmianom. Na pewno jest chudsza. Tak, tak, jest chudsza. Może po tej edycji tego nie widać, bo jakiś taki jest fajny papier, ale rzeczywiście tak naprawdę jak wydawca chciał mi te poprzednie tytuły gdzieś tam wznowić i przypomnieć czytelnikom, to ja trochę się tego bałem i właściwie jedyną historią, którą chciałem przypomnieć, to był ten Joseph. Natomiast poprosiłem, żeby mi dali jeszcze trochę czasu, żebym sobie ten tekst przejrzał i no, spodziewałem się, że poprawię parę jakichś akapitów, przecinków, coś tam zmienię w jakichś może kilku dialogach. A okazało się, że przez te 10 lat, od kiedy ja to pisałem, no jednak to moje myślenie o książkach, o literaturze trochę się zmieniło. Mam wrażenie, że czegoś się tam jednak nauczyłem po drodze. I okazało się, że no tej pracy tam trochę więcej musiałem włożyć i tak naprawdę ta książka jest napisana od nowa, przepisana, tak jak wspomniałeś, wyleciało dosyć dużo tekstu. Bo ja przede wszystkim chciałem, żeby ci czytelnicy właśnie tych książek, o których wspomniałeś wcześniej, czyli Rdzy, Dygotu, Śladów, żeby oni się nie poczuli w jakiś sposób rozczarowani tym, że dostałem książkę, która jest mniej dojrzała, mniej przemyślana, gorzej skonstruowana. Dojrzalszy Joseph. Jest tam coś, co jest bardzo charakterystyczne dla twojej prozy, czyli wybranie jakiegoś miejsca najzwyklejszego, tym razem nie niewielkiej wsi, ale sali szpitalnej do tego, żeby przenieść w zupełnie inny wymiar rzeczywistości swojego czytelnika. Mamy trzech bohaterów i bohatera czwartego. Ten czwarty, nazywany czwartym właśnie, jest tym przeprowadzaczem, snując swoją historię, historię swojego życia, przeprowadza nas na drugą stronę. Ale drugą stronę czego? Na drugą stronę dojrzewania i pewnie mocowania się z własnymi demonami, które tylko my dostrzegamy, bo on miał takiego demona, którego tylko on dostrzegał. On mu się wydawał bardzo realny, ale inni go nie widzieli. I tak naprawdę ten Joseph Conrad jako patron tej książki, on mi bardzo pasował do tej opowieści, która w założeniu miała być taka męska, taka mocna, taka prawdziwa. No tak, tylko że jeżeli weźmiemy Jądro Ciemności, to tam męskość realizuje się w dalekim Kongo. Mamy okrutną rzeczywistość, prawdziwą krew, prawdziwe starcie. Jeżeli weźmiemy film Coppoli, to mamy wojnę w Wietnamie, a u ciebie jest sala szpitalna. Czy to nie jest jakieś przeniesienie Jądra Ciemności do jakiejś mikroskali? Może trochę tak, wiesz, teraz trudno się obawiać takich rzeczy, których się obawiano w czasach kręcenia filmu Coppoli czy pisania Jądra Ciemności. I te strachy nasze są mniejsze, są takie bardziej osobiste, ale wcale nie mniej straszne przez to, mam wrażenie. Więc no może tak jak wspomniałeś, ta moja książka jest takim jądrem ciemności, tylko kameralnym i osadzonym współcześnie, tu i teraz. Co dla ciebie jest najbardziej pociągające w Conradzie? Właściwie to powiem szczerze, że bardziej pociągające jest dla mnie to wszystko wokół tych jego książek niż to, co jest w jego książkach. To znaczy, ja bardzo lubię Jądro Ciemności i kilka innych tytułów też gdzieś tam dalej jest dla mnie ważnych, ale tak naprawdę jego życiorys jest czymś niesamowitym, bo on żył właściwie trzy razy. Najpierw był tutaj, później był na morzu, później został pisarzem i to został pisarzem w języku, którego się nauczył i został jednym z najwybitniejszych w ogóle pisarzy w historii tego języka, więc to jest coś absolutnie niemożliwego. On zrobił jakąś niemożliwą, nierealną rzecz. No tak, Józef Konrad uciekł z zaborowej Polski. Wiemy, że do końca poczuwał się do swojej polskości i utrzymywał kontakt, ale jednak dokonał jakiejś ucieczki zarówno z kraju, jak i z języka. Przeszedł gdzieś na drugą stronę, a ty z kolei tego Konrada oswajasz, bo cała twoja historia ma swój początek tak naprawdę na warszawskiej Pradze. Jest swojska w takim stopniu, jak swojskich jest dwóch drechów siedzących na praskiej ławeczce i coś tam do nas pokrzykujących. No wiesz, no, ja tak naprawdę wychodzę z założenia, że warto jest pisać tylko o tym, co nas dotyka, co nas gdzieś tam pociąga, czego się boimy i co kochamy. I ja nie wymyśliłem sobie tej książki jako jakiegoś tam odwołania do Josepha Conrada. Nie, ja chciałem po prostu napisać o tych rzeczach, które gdzieś tam mnie dręczą i dlatego ona jest właśnie taka tu przy ziemi, taka nasza współczesna, taka gdzieś tam praska, chociaż ja wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie, ale, no, ale rzeczywiście to jest takie bardzo moje i mówię, ten Konrad mi nie był potrzebny do niczego więcej, jak tylko do tego, żeby temu mojemu bohaterowi dać jakieś takie rusztowanie, po którym on może się jakby wspiąć tą swoją historię opowiadać. W twoich powieściach, niezależnie od tego, czy osadzasz swojego bohatera gdzieś na prowincji i dajesz mu wiek dziecięcy, czy też tak jak w Josephie na warszawskiej Pradze nieco starszego, to sam użyłeś tego tajemniczego słowa dojrzewanie. Na czym według ciebie polega dojrzewanie? Bo dojrzewanie jest jakąś drogą od jakiegoś punktu A do jakiegoś punktu B, więc co jest tym początkiem, a co jest końcem, do którego zmierza ten proces? Wiesz co, ja w ogóle sobie teraz właśnie uświadomiłem, jak pracuję nad nową książką, taką nową, to zorientowałem się, że ja właściwie w każdej książce poruszam bardzo mocno ten temat tego dojrzewania, tego jakiegoś dzieciństwa i ja nie przypominam sobie, żeby coś w moim dzieciństwie było nie tak, żeby gdzieś taka zadra została, więc może jakby sam ten proces w ogóle dojrzewania jest jakimś takim czymś mocnym, że później do człowieka to wraca i wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, które nie da się tak opowiedzieć w jednym zdaniu, tylko być może właśnie po to są powieści, po to są filmy, po to jest literatura, żeby ten taki nieuchwytny temat gdzieś próbować podejrzeć, gdzieś zajrzeć pod tą podszewkę, bo ja nie jestem w stanie inaczej niż przy pomocy właśnie powieści o takich rzeczach opowiadać. Czyli nie wygłosi tutaj rozprawy o dojrzewaniu, odeślesz czytelników do przeczytania powieści. Tak, raczej tak. No, w ogóle właśnie mam wrażenie, że często o takich najważniejszych rzeczach ich się nie da zmieścić w jakimś takim jednym bonmocie, w jakimś jednym zdaniu, bo one gdzieś tam wykraczają poza takie rzeczy i dopiero opowiadając jakąś długą historię, to możemy gdzieś pod spodem powiedzieć o tym, o czym właśnie próbujemy powiedzieć. Jedna jeszcze rzecz mnie bardzo ciekawi w twoim pisarstwie. Widać to w Josephie oraz późniejszych powieściach, w Josephie i jego braciach, możemy tak to nazwać. Tak. Rzeczywiście wracasz do dzieciństwa, gdzieś tam odnajdujesz jakieś zadry, jakieś pierwsze pęknięcia, które później mogą się rozwijać w historie ciągnące się przez same życie, ale jakby to nie było okrutne, zawsze opisywane w sposób bardzo czuły i delikatny, tak jakby ta przeszłość nie była właśnie odrzucana, ale jej wydobycie, nawet jeżeli z tymi zadrami, to sprawia nam jednak odrobinę przyjemności. Mm-hmm. No ja tak chyba patrzę na świat, to znaczy ja nie wymyśliłem sobie tego, że ja będę w taki jakiś ciepły i serdeczny sposób pisał o tych rzeczach, nawet najtrudniejszych, czy najbardziej okrutnych, jak ty to nazwałeś, tylko ja po prostu tak piszę, jak mi się wydaje, że one wyglądają. I później rzeczywiście mi czytelnicy czy gdzieś tam jacyś krytycy mówią, że ten obraz jest taki dosyć właśnie ciepły, serdeczny. Widać, że to nie jest tak, że tego nienawidzę, że mam jakieś takie złe te emocje, więc mówię, to nie jest przemyślenie, tylko to jest taka no, szczera próba takiego rzetelnego opisania świata i ten świat według mnie tak trochę wygląda. Spotykasz Jakuba Małeckiego i widzisz, że ten facet chyba lubi ten świat. No wydaje mi się, że tak. To znaczy ja mam podobnie jak Stanisławem, którego bardzo lubię, takie poczucie, że w tym świecie dużo rzeczy funkcjonuje nie tak i że no, to jest przede wszystkim świat, w którym łatwiej jest coś zburzyć niż zbudować i to już o tym świecie pewnie coś mówię, ale jakby dostając te wszystkie warunki zewnętrzne, no to ja myślę, że ja mam dobre życie i mi się jakoś tam poszczęściło, więc nie mam na co narzekać, byłbym niesprawiedliwy, gdybym mówił, że coś jest źle, coś jest nie tak, bo w moim życiu właściwie wszystko jest ok. Jeszcze jedno zderzenie, które jest bardzo widoczne w twojej prozie. Z jednej strony męskość, eksplorujesz świat męski, z drugiej strony wrażliwość i pewna delikatność. Jak to pogodzić? No ja myślę, że wbrew pozorom w literaturze to te dwa takie bieguny, one często gdzieś tam współistnieją. I ja muszę przyznać, że ten Joseph jest taką chyba moją najbardziej męską powieścią, bo ja bardziej ciążę ku takim bohaterom kobiecym. To znaczy ja bardzo lubię pisać o kobietach, o starszych kobietach. Nie wiem dlaczego, to pewnie gdzieś tam na kozetce by wyszło u psychoterapeuty. Ale rzeczywiście bliżej mi jest do tej wrażliwości, do tej kobiecości, niż do tej takiej szorstkości, męskości. Kto chce pogodzić jakoś w sobie męskość i wrażliwość, niezależnie od płci, jaką sam reprezentuje, może sięgnąć po Josepha Jakuba Małeckiego, który był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Mateszkowicz, zapraszam za tydzień. I'm just mad about saffron. Well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. A wind of velocity nil. Born a high forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Oh, mellow. gonna be a sudden grace. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Mellow Yellow to Donovan. To trójka, minęło już w pół do ósmej, tak naprawdę jest 7:31, właśnie teraz wybiła. Nie mam dla Państwa dziś najlepszych wiadomości. Ale zanim pogoda, to jeszcze mail od pana Remka. Pytała pani, jak spędzają ludzie weekend. Ja nie tylko w weekend, ale cały czas spędzam codziennie biegając po 15-10 kilometrów. Na Myśliwieckiej leje? No tak, jeszcze nie leje. Ja tak myślałam, że będzie lało, chociaż nie wiem, musiałabym się przyjrzeć dobrze. To zagram jakąś piosenkę, po pogodzie wyjrzę przez okno i wtedy państwu doniosę, czy na Myśliwieckiej leje, czy nie. Ale jak pisze pan Remek, u nas w Międzyborowie, u nas w Międzyborowie troszkę jest fantastycznie. Aha, jest fantastycznie. Aha, że leje troszkę. A, jest fantastycznie. Ósmy kilometr. No gratuluję. To teraz już pewnie około dziewiątego, bo ja się zagadałam. No dobrze, pogoda. Niech ja ją znajdę tylko. Na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Okresami wzrastające do dużego i miejscami niewielkie. Przelotne opady deszczu. A na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Również przelotne opady deszczu. Miejscami burze. Proszę uważać na grad, bo on możliwy lokalnie. Temperatury od 20 stopni na południowym wschodzie, na Warmii i lokalnie na Mazurach, 23 stopnie w centrum, do 26 stopni na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, jedynie w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Oh, that I love you somehow. I'll marry you. Baby, I got faith in you now. And you feel such a good. Zapomniałam, żeby zrobić głośniej. Mam nadzieję, że Państwo to zrobili od razu jakoś słoneczniej i cieplej, mam wrażenie, się zrobiło. I mam nadzieję też, że Państwo poskakali trochę. Bo ja tak, Stevie Wonder i Ariana Grande. Za chwilę w Trójce sport, a teraz jeszcze Dimitri from Paris. Vous dansez, mademoiselle? Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! Dwadzieścia jeden minut zostało do ósmej. No tak, dziś mecz, bój o trzecie miejsce, tak? Tak jest. A jutro Francja właśnie, tak? A jutro właśnie Francja i Chorwacja. Nie ma akurat Dimitriego z Paryża, bo Dimitri Payet nie pojechał na mundial, ale faktycznie Francuzi jutro z Chorwatami w Moskwie zagrają. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. No a teraz już bez moich dogadywań, Mateusz Fusiarz, bardzo profesjonalnie. Mam nadzieję. 21. piłkarskie mistrzostwa świata dobiegają końca. No i tak jak wspomnieliśmy, dziś mecz o trzecie miejsce zagrają Belgowie i Anglicy. Nie pierwszy raz ze sobą na tym mundialu. O szczegółach tego starcia już teraz prosto z Rosji Adam Malecki. To będzie mecz rozbitków Anglii i Belgii. Już raz na pełnym morzu w Rosji spotkali się. Obie drużyny były już pewne awansu z grupy, pozostawało do rozstrzygnięcia kto z którego miejsca. Trenerzy wówczas wystawili rezerwowe składy, grali piłkarzy, którzy na mistrzostwach zbyt wielu okazji do pokazania się nie mieli. Stąd też gol Januzaja i zwycięstwo Belgii 1-0. Ta porażka może być dodatkowym bodźcem motywacyjnym dla trenera Garetha Southgate'a. Przez ostatnie dni selekcjoner reprezentacji Anglii pracował nad wyznaczeniem nowych celów swoim zawodnikom. In terms of mentality, it's obviously been a really difficult couple of days for us. Nie ma co ukrywać, że ostatnie dni były dla nas bardzo ciężkie. Dzieliło nas 20 minut od finału Mistrzostw Świata, więc z taką myślą trudno się żyje. Od początku, kiedy tylko dotarliśmy do Rosji, mówiliśmy przecież, że naszym celem jest finał. Po przegranym meczu dotarliśmy do Sankt Petersburga o 6:30 nad ranem. Emocjonalnie to była dla nas poważna próba. Ale muszę przyznać, że piłkarze zareagowali bardzo pozytywnie, są wspaniali, jestem z nich naprawdę dumny, świetnie się z nimi pracuje. Na wczorajszym treningu mieli w sobie tyle pozytywnej energii, chcą zakończyć ten turniej jak najlepiej, bo to nie jest nasza prywatna sprawa, tu chodzi o reprezentację, o nasz kraj, o dumę reprezentowania naszej ojczyzny. Musimy zdecydować, kto zagra, kto czuje się na siłach. Sprawdzimy wszystkie parametry, kto jest bardziej zmęczony, kto mniej. Bo grać chcą oczywiście wszyscy. Na pewno nie będzie to ta sama jedenastka co ostatnio, ale chcemy zrobić jak najmniej zmian. Więc jesteśmy zmotywowani, chcemy zdobyć medal dla Anglii, sztuka, która na mundialu udała się tylko jednej drużynie. At a World Cup, which only one other English team has ever done. Ta drużyna w 1966 roku sięgnęła po złoty medal. W 1990 roku Anglicy w meczu pocieszenia grali z Włochami i zajęli wówczas czwarte miejsce. To najlepszy wynik reprezentacji Belgii na mundialu. W 1986 roku w Meksyku przegrali 2-4 z Francją. Dziś chcą zostać najlepszą Belgią w historii Mistrzostw Świata, mówi Axel Witsel, dla którego będzie to 96. mecz w reprezentacyjnej karierze. On aurait préféré ne pas, c'est clair, ne pas revenir ici. Oczywiście wolelibyśmy nie wracać do Sankt Petersburga, bo to oznacza grę o trzecie miejsce. Ale skoro już tu jesteśmy, to oznacza, że naszym celem jest obecnie brązowy medal. Podchodzimy do tego meczu bardzo poważnie, podobnie jak podchodziliśmy do poprzednich. Chcemy powalczyć dla naszego kraju, naszych kibiców i dla nas samych. Prestiż wciąż jest duży, przecież jesteśmy na Mistrzostwach Świata. Nieczęsto zdarza się grać na mundialu o trzecie miejsce. Oczywiście noc i dzień po przegranym meczu z Francją były bardzo trudne, ale poradziliśmy sobie dzięki wsparciu naszych rodzin, które pomogły nam przejść przez ten ciężki moment. Udało się złapać drugi oddech, trochę dystansu i teraz chcemy zakończyć ten mundial w jak najlepszych nastrojach. Będzie to 23. mecz Belgii z Anglią. Częściej wygrywały Lwy Albionu, 15 razy. Dwa starcia z Mistrzostw Świata kończyły się dogrywką. Ostatni raz w 1990 roku w Italii, kiedy Anglicy przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę w ostatnich minutach dogrywki. Gola na wagę ćwierćfinału strzelił wówczas David Platt. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi jeden z najlepszych obecnie arbitrów świata, Irańczyk Alireza Fagani. Moskwa, Adam Malecki. A jutro wielki finał. Zapraszamy na specjalne wydanie trzeciej strony medalu. Francja zagra z Chorwacją. A przed meczem oczywiście pokazy, występy i oficjalną piosenkę Live It Up wykonają Nicky Jam, Era i Strefi i amerykański aktor Will Smith, który szalał ostatnio na konferencji prasowej, tak jak to ma w zwyczaju. Chciał na przykład usłyszeć, skąd są dziennikarze. Colombia! Mexico! Chile! Brazil! Cameroon! Egypt! Poland! Poland! No to taki jeszcze mały polski akcent na zakończenie mistrzostw. Tak, byliśmy tam tych, też. Tak, tych krajów oczywiście Will Smith wymienił sporo więcej, no ale widać było, że jest w swoim żywiole, prawdziwy showman, no i zobaczymy, jak poradzi sobie jutro, no bo oglądać go będą na pewno miliardy na żywo. Będzie śpiewał? No będzie te swoje rapsy odstawiał, może okay. Tak. No dobrze, bardzo dziękuję. Jutro bardzo ważny mecz. Dziś też o 17? O 16. Dzisiaj, jutro o 17. Mm-hmm. Mateusz Fusiarz, bardzo dziękuję. No jak pójdzie śpiewanie, rapowanie Willowi Smithowi, to zobaczymy, a ja wiem na pewno, że Artur Andrus, jemu zaśpiewanie razem z Dorotą Miśkiewicz pójdzie bardzo dobrze. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótko matka urzędowa, notka, urodziła się w Geniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Sąd załączył cztery fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Czyli że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Temida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Gruntownego buntu jako zęby anakondy ciotka Gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy za to, że znienacka nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Siódme miejsce na liście przebojów trójki we wczorajszym ostatnim notowaniu. Artur Andrus i Dorota Miśkiewicz, ciocia w gablocie. Zawsze się przy tym Wawelu uśmiecham. 11 minut zostało do ósmej. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. Proponuje i podpowiada Bartek Gil. Rusza w trasę koncertowy tabor męskiego grania. Pierwszy postój zaplanowano dziś w Poznaniu. Park Cytadela to miejsce, z którego już za chwilę zaczną dobiegać różne trzaski i zgrzyty. To gwiazdy wieczoru. Sprawdzać będą, czy brzmią najlepiej jak potrafią, by za kilkanaście godzin dać z siebie wszystko i jeszcze trochę. Wśród nich Koma, Dawid Podsiadło, Fisze, Made, Tworzywo, Cortez Pogodno, Zalewski granie Mena oraz męskie granie orkiestra. Gdzieś niedaleko sceny głównej będzie stała ta mniejsza, na niej wystąpią wcale nie mniejsi, a na pewno nie sercem. Barbara Wrońska, Hubert Tass i zespół Small Circle, Limbowski oraz Król. Start już o godzinie 17. Niech gwiazdy biegną do mnie, nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie takie miłe. Raptem 14 godzin piechotą od Parku Cytadela w Poznaniu trwa Jarocin Festiwal. Można wyruszyć tuż po męskim graniu, by dotrzeć na niedzielne występy, czyli na przykład Aptekę, Hajdamaki z Andrzejem Stasiukiem, Pink Floyd w punkowej odsłonie z gośćmi, czyli Tomaszem Budzyńskim, Robertem Materą i Alkiem Koreckim, albo na przykład Public Image Limited czy Corteza. Wśród niedzielnych gwiazd nie zabraknie też Francuzów i Chorwatów. Ci wystąpią na scenie na rynku. Jeśli ktoś wybierze się do Jarocina już dziś, będzie miał okazję i szansę na zobaczenie i usłyszenie na przykład Hańby, Pablo, Pawo i Ludzików oraz Lecha Janerki. Można też próbować zabrać się z męskiego grania do Jarocina z zespołem Koma. Ci grają dziś w Poznaniu o godzinie 18, a o 23 mają zaplanowane już granie w Jarocinie. W Gdańsku przy ulicy Elektryków zagra dziś Actress, jeden z liderów londyńskiej sceny elektronicznej. Ze swoją muzyką dotarł już nie tylko do najważniejszych europejskich klubów, jak berliński Berghain czy londyński Fabric, ale i do galerii Tate Modern na przykład. Renomowany magazyn Wire przy wtórze wielu innych periodyków uznał jego album Splash za najważniejszą płytę 2010 roku. Białystok ma w swojej ofercie na dzisiejszy wieczór koncert dwóch młodych i kto wie, czy nie najbardziej komplementowanych jazzmenów. Piotr Orzechowski, czyli Piano Hooligan, i Kuba Więcek zagrają razem w klubie Jazz On. Pierwszy jest laureatem konkursu pianistycznego na Montreux Jazz Festival i ma na swoim koncie współpracę z gigantami muzyki współczesnej, Filipem Glassem, Steve'em Reichem czy Krzysztofem Pendereckim. Ten drugi za swój debiutancki album Another Raindrop niedawno odbierał Fryderyka, a chwilę wcześniej trójkowego Mateusza. Także na jazzową można spędzić dzisiejszy wieczór w Krakowie. Tam odbędzie się coroczna noc jazzu. W 14 miejscach, klubach, muzeach, teatrach i na rynkach posłuchać będzie można różnych gatunków jazzu. Od SKUB i kwartetu Tomasza Nowaka przez PKS Trio po trio Chucka Fraziera. Kraków ma także propozycję bardziej folkową, ale to na jutro. W ramach Bulwartu Sztuki w Teatrze Łaźnia Nowa o godzinie 18 zaprezentuje się kapela Kożuch. Ta stara się poznać i utrwalić muzykę tradycyjną z okolic Łodzi, Łęczycy, Łowicza, Opoczna, Rawy Mazowieckiej i Sieradza. Inspiracją i źródłem są przede wszystkim spotkania z żyjącymi mistrzami, muzykantami starszego pokolenia oraz nagrania archiwalne. Świeci się Warszawa, świeci się i Kraków, aj dostanę chłopaka za miseczkę flaków. Ale świeci się Warszawa, świeci się i Kalisz, oj dostanę chłopaka za kartofli Talisz. Dynamiczne te ludowe granie, bardzo miłe, bardzo dziękuję Bartek Gil. Dziękuję Bartkowi, ale też dziękuję Państwu za ten sobotni muzyczny poranek. Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Cudownego weekendu, może na koncercie męskiego grania w Poznaniu. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą chodniki żyją pod napięciem, złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do bieg. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biegną. Na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na głusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr,